Przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieś ci? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 kwietnia, jest 15. Justyna Mączka. I Benjamin Filip, zapraszamy na serwis. 16-latek, prawdopodobny sprawca wypadku, w którym zginęło 7 nastolatków, może trafić do schroniska dla nieletnich. Były właściciel konsorcjum Koloseum odsiedział w więzieniu już ponad 4 lata, ale musi wrócić za kraty na kolejnych 18 miesięcy. PiS skarży do PKW spod z okazji 10. rocznicy wstąpienia Polski do Unii. Przekonuje, że to element kampanii wyborczej i chce wstrzymania materiału. Tydzień temu w okolicach Chełmna w wypadku samochodowym zginęło 7 nastolatków. Najmłodszy z nich miał 13 lat, najstarszy 17. Wracali z imprezy, na której pili alkohol. Auto na łuku drogi wypadło z drogi, uderzyło bokiem w drzewo. Badania potwierdziły też obecność alkoholu w organizmie 16-letniego Mateusza M., który siedział za kierownicą samochodu. I prokuratura wnioskuje o tymczasowe umieszczenie go w schronisku dla nieletnich, mówi trójca Lubosz Ossowski z prokuratury rejonowej w Chełmnie. Złożyliśmy taki wniosek. Jutro ma być termin rozpoznania tego wniosku przez sąd. Wniosek złożony na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich na podstawie artykułu 21, że nieletniego można umieścić w schronisku dla nieletnich, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa ukrycia się nieletniego lub zatarcia śladów czynu karalnego, albo jeżeli nie można ustalić tożsamości nieletniego. No to ostatnie na pewno odpada. A tymczasem w szpitalu zmarła 4. ofiara piątkowego wypadku drogowego w Gliwicach. To 17-letnia dziewczyna. Samochodem późno wieczorem jechał 22-latek. W pewnym momencie stracił panowanie nad autem, zjechał na przeciwny pas ruchu, uderzył w latarnię i wjechał do przydrożnego rowu. Młody mężczyzna zginął na miejscu, podobnie jak 22-letni pasażer. Lekarzom nie udało się też uratować 15-letniej dziewczyny. Jechali zbyt szybko i prawdopodobnie to doprowadziło do tej tragedii, mówi Marek Słomski z gliwickiej policji. Jak pokazują, jak obrazują zdjęcia z tego miejsca zdarzenia, łamana żelbetonowa lampa oświetlenia ulicznego, uszkodzone drzewa, wrak samochodu, no wskazują, że siła uderzenia była ogromna. Policja ustaliła też, że nawierzchnia drogi prawdopodobnie była mokra i samochód wpadł w poślizg. Pierwsze sprawdziane już za nimi uczniowie trzecich klas gimnazjów pisali dziś egzamin z części humanistycznej. Najpierw była historia i wiedza o społeczeństwie, chwila później język polski. Ci, którzy stawiali na rozprawkę, mieli rację, potwierdza pełniący obowiązki dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Uczniowie mieli uzasadnić swoje stanowisko w temacie, czy ciekawość ułatwia, czy utrudnia życie. Napisałam, że ciekawość przeszkadza w życiu. Podałam 3 argumenty i 4 przykłady z literatury, między innymi z Biblii. Przykład dałem Ikara, Romeo i Julię i Kamień na szaniec. Spodziewałam się czegoś trudniejszego, ale było w miarę okej. Okay. Jakie plany dalej? No, napisać matematykę. Jutro o 9:00 egzamin z matematyki i przyrody, w piątek z języka obcego, a ten temat wróci w popołudniu. Nowej audycji zapraszamy do trójki. Skazany za wielomilionowe oszustwa były właściciel konsorcjum Koloseum musi wrócić do więzienia. Sąd apelacyjny w Katowicach odrzucił wniosek Józefa Jędrycha o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary, na którą został skazany w ubiegłym roku. Tym tematem zajmuje się Łukasz Kałuża. Jędruch usłyszał wyrok 6 lat więzienia za wyłudzenie ponad 400 milionów złotych z firm energetycznych. Musi także naprawić szkodę w wysokości 54 milionów złotych i zapłacić 720 tysięcy złotych grzywny. Przez 10 lat nie może też pełnić funkcji kierowniczych w spółkach prawa handlowego. Dziś sąd podtrzymał poprzednią decyzję i odrzucił wniosek Jędrucha. Teraz sąd penitencjarny może wezwać skazanego do odbycia kary. Katowicki sąd brał pod uwagę pozytywne opinie na temat Jędrucha i to, że po wyjściu z aresztu zmienił swoje życie. To jednak nie wystarczyło. Sam Jędruch w areszcie spędził już ponad 4 lata. Do więzienia musi wrócić na 18 miesięcy. Sprawa Koloseum była jedną z najdłuższych i najbardziej skomplikowanych spraw w polskim sądownictwie. Sąd zebrał ponad 240 tomów akt. Tylko w pierwszej instancji proces trwał ponad 5 lat. Łukasz Kałuża, Radio Katowice. Na koniec serwisu Trójki jeszcze pytanie, czy to zwykły spot promocyjny, czy może materiał wyborczy? Pyta PiS i chce, żeby Państwowa Komisja Wyborcza przyjrzała się materiałowi z udziałem premiera Tuska. Zdaniem opozycji PKW powinna sprawdzić, czy reklamówka przygotowana na 10. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej nie powinna zawierać informacji, że jest elementem kampanii. Opozycja dziwią też wysokie koszty produkcji i emisji spotu ponad 7 milionów złotych. Minutowy spot na tle muzyki Hey Jude Beatlesów zaprezentowany wczoraj przez premiera to według szefa sztabu PiS Andrzeja Dudy materiał wyborczy. Spot ten powinien zostać natychmiast wycofany z mediów do czasu podpisania go rzetelnie, że jest to materiał wyborczy. Szef twojego ruchu Janusz Palikot uważa, że sprawą ze względu na koszt produkcji powinna zająć się prokuratura. Jeżeli myśmy na produkcję wydali kilka razy więcej niż wydał Smarzowski na produkcję drogówki, to naprawdę zatrudnimy Smarzowskiego następnym razem, będzie znacznie taniej. To promocja rządu, a nie PO, twierdzi Leszek Miller i przyznaje, że na film wydano dużo za dużo. Wicepremier Bieńkowska ma dreszcze, kiedy ogląda ten spot. Ja również mam dreszcze, kiedy sobie uprzytamniam, że kosztuje 7 milionów złotych. Wysokie koszty tłumaczy minister w kancelarii premiera Paweł Graś. Kilkaset tysięcy kosztowała produkcja, do tego trzeba doliczyć koszty wykorzystania podkładu, a kilka milionów przeznaczone jest na emisję spotu. Rządowy spot będzie emitowany w telewizji do połowy maja. Został przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. O pogodzie jeszcze mamy parę słów. Burze z gradem przechodzą przez Polskę. W nocy zagrzmi jeszcze na zachodzie, na południu i w centrum. Lokalnie także mocne opady deszczu i silny wiatr. W większości regionów od 8 do 11 stopni. Jutro trochę słońca, trochę deszczu i nadal burzowo. Od 18 do 22 stopni. Chłodniej na krańcach północno-wschodnich i nad morzem. Od 12 do 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alerkal Zdrowit. Dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin. Dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alerkal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alerkal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Często szukamy interesujących tras gdzieś hen daleko, podczas gdy ciekawe szlaki znajdują się niedaleko nas, tylko my o tym nie wiemy. Chyba przyznasz mi rację, Grażyna Orłowska. Nawet czasami ignorujemy jakieś obszary wiejskie, że tam nic ciekawego nie ma. Chciałam zaproponować Śląsko-Polski, gdzie w okolicach Gogolina można powędrować do nieciekawej, wydawałoby się na pozór, wsi Kamień Śląski, a to wieś związana z dwoma Jackami. Świętym Jackiem od Rowążem i zupełnie skrajna postać, Jacek, zwany właśnie Hiacyntem, bo Hiacynt z łacińskiego to jest też Jacek, nazista. Obaj urodzili się w tym samym miejscu, właśnie w Kamieniu Śląskim, gdzie był najpierw w XII wieku taki zameczek rycerski, to właśnie czasy świętego Jacka od Rowąża i jego rodziny, no a kilka wieków później, w XIX wieku, właśnie ten baron pancerny, dlatego że związany i z tłumieniem Powstania Śląskiego, potem w czasie I i II wojny światowej, no nie chlubnie zasłużył się, jeżeli chodzi o Powstania Śląskie i udział w wojnach. Natomiast do dzisiaj przetrwało to miejsce dzięki temu, że po wojnie trochę zrabowane, ale później odrestaurowane w latach 90. przez diecezję opolską. I jak gdyby połączyła historia ta odległa to miejsce i ta współczesna, dlatego że jest tam dzisiaj Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, stąd właśnie pięknie odrestaurowany pałac i piękny ogród. Jeśli wejdziemy, to warto po nim powędrować, obejrzeć pałac z zewnątrz, gdzie znajdziemy wiele miejsc świadczących o tej historii ludzi związanych z tym miejscem. Warto oczywiście wejść do kościoła parafialnego pod wezwaniem świętego Jacka, gdzie są tablice epitafijne poświęcone rodom, które budowały wielkość tego obiektu. Historia z ostatnich lat. Pojednanie polsko-niemieckie też można by było w tych kategoriach, bo w 2012 roku została na terenie parku otworzona brama dzwonów, do której dzwony z Niemiec przywędrowały, bo tam jeden z klasztorów ojców redemptorystów został zlikwidowany na ośrodek dla chorych na Alzheimera i te dzwony zostały podarowane do tej bramy dzwonów. Także ciekawe miejsce. Jak dostać się? To jest w gminie Gogolin, czyli z Krapkowic można dojechać, bo to jest w powiecie krapkowickim, albo z trasy autostrady A4, też bardzo blisko do Kamienia Śląskiego. W tonacji trójki. prawie do 16. A tonację zaczyna zespół RPWL. Oh, To muzyka niemieckiego zespołu RPWL z najnowszej wydanej w ubiegłym miesiącu płyty Wanted. Wiem, znają ją państwo dobrze, bo to świetny album, ale będą w Polsce, będą na koncertach i chciałbym o tym właśnie przypomnieć, ponieważ od miesiąca jeżdżą właściwie przez całą Europę przejechali. Belgia, Niemcy, Holandia, Francja. Dzisiaj są w Wiedniu, a jutro już będą w Polsce. Jutro zaczynają od koncertu w Piekarach Śląskich. Później 25 Warszawa, potem Poznań 26 i Bydgoszcz 27 kwietnia. Cztery koncerty zespołu RPWL w naszym kraju. Jeżeli wybierają się państwo na koncert warszawski, na który mieliśmy bilety, ale w niedzielę one się już rozeszły, to chciałbym, żeby byli państwo wcześniej, żeby zobaczyć dziewczynę, która będzie rozgrzewać publiczność przed występem zespołu z Niemiec. Joanna Forbrot. 3 lata temu, tak wiem, też państwo ją znają z tonacji Trójki Środowej, jak najbardziej. 3 lata temu debiutowała tak. To Joanna Forbrot. Tym utworem debiutowała na antenie wielu stacji radiowych i na płycie. Na płycie minimax.pl, którą razem z Państwem układaliśmy tu również w tonacji. No proszę bardzo. W sprawie... czy muszę dodawać? Riverside będzie dzień później, w sobotę. Natomiast w piątek w Warszawie w klubie Progresja przed zespołem RPWL Joanna Forbrot. Riverside. Tak, Riverside również w ramach sporej trasy koncertowej zbliża się do Polski. Dziwnie to brzmi, jeżeli rozmawiamy o polskim zespole, który się zbliża na nasze sceny, ale wygląda na to, że oni częściej w tej chwili koncertują za granicą niż u nas. Tym bardziej warto odnotować 4 polskie koncerty. Dzisiaj będą w Gdańsku w klubie B90, jutro w Poznaniu klub Eskulat, pojutrze w Krakowie klub Studio i w Warszawie w Progresji w sobotę w ramach tego fantastycznego festiwalu. Riverside z płyty wydanej w ubiegłym roku, no bo nowszych na razie nagrań nie ma. Cieszmy się tym, co jest. Feel Like Falling. Fruits far away from falling into blank space. Yeah. To piękna płyta. Riverside Shrine of New Generation Slaves. Wcale się nie dziwię popularności takich utworów jak The Depths of Self, Delusion. To utwór, który jest drugi na płycie. Ani też innym. Jest to znakomity album po prostu. I cieszę się, że w rok i dwa miesiące po premierze śmiało możemy jeszcze do tej płyty wracać. No to tak, trzy utwory w sumie nowsze, nie mogę powiedzieć, że nowe. No i teraz wypadałoby trzy utwory starsze. Przed tygodniem, omawiając 50-lecie wydania pierwszego albumu grupy The Rolling Stones, patrzyłem z Państwem na okładkę i do tego dobraliśmy nagrania Roberta Planta, te z samego początku jego działalności, z połowy lat 60. Dzisiaj namówili mnie Państwo, żeby wrócić do nagrania niepublikowanego na pierwszej brytyjskiej płycie, ale otwierającego, mówiliśmy o tym, pierwszą płytę amerykańską. Dobrze, zrobię to za chwil kilka i zgodziłem się również za Państwa namową nie tylko czytać książkę, ale również przynieść opowieść Billa Wymana o tych trudnych pierwszych latach. To bardzo, nawet dzisiaj, pouczające słowa. Ale najpierw Robert Plant. To jest rok 1968. On nagrywa z Alexisem Cornerem. Któregoś dnia pojawia się Jimmy Page, chyba tak się nazywał, i mówi: wiesz ty co? Ty przyjdź, zagraj ze mną w zespole i zaśpiewaj. Ale jeszcze wcześniej dwa zachowane nagrania z czasów z Alexisem Cornerem, w tym to fenomenalne Operator. Thank you. Młody Robert Plant z Alexisem Cornerem jeszcze nic nie wiedział, że za parę miesięcy będzie w zespole The New Yardbirds, który będzie zespołem Led Zeppelin. Bill Wyman, najstarszy z Rolling Stonesów. W tej książce właściwie niewiele się o nim mówi, a jego opowieści nie ma wcale. No bo skoro go nie ma w zespole, to znaczy, że nie będzie o tym zespole opowiadał. A opowiadał zwykle rzeczy piękne i gdy ja miałem okazję z nim rozmawiać, powiedział takie bardzo proste zdanie. Ja zawsze pracowałem i gdy The Rolling Stones zaczynali, było tak samo. Tak samo pracował Charlie, tak samo pracował Ian Stewart. I was working and so was Charlie and so was Ian Stewart. We were working because nie mogliśmy sobie pozwolić na ryzyko zaprzestania. Poza tym, jakkolwiek dziwnie to brzmi, utrzymanie zespołu kosztowało nas więcej niż zarabialiśmy. Mick, Keith i Brian nie mieli żadnych pieniędzy. Ja miałem żonę, 8-miesięcznego syna, więc moje finansowe problemy były i domowe, i zespołowe. Nie mogłem zwolnić się z mojej dziennej pracy i żyć w nadziei, że sytuacja materialna zespołu się poprawi. Ja, Charlie i Ian Stewart czekaliśmy na to, co się wydarzy po wydaniu pierwszej płytki. Myślę, że ona się ukazała w czerwcu i ile dobrze pamiętam, w sierpniu. Tak ja, jak i Charlie rzuciliśmy stałą pracę, bo zaczęliśmy jeździć, występować. A z koncertów wracaliśmy do domów nad ranem. Do pracy zwykle wstawałem o 6, więc 2-3 godziny na sen nie wystarczało. Podsypiałem w pracy, koledzy mnie kryli, ale po pewnym czasie stało się to nie do zniesienia. Mimo to trzymaliśmy się kurczowo naszego zatrudnienia, bo nie było wiadomo, co z zespołem, co z koncertami. Dopiero gdy poczuliśmy się pewniejsi finansowo, porzuciliśmy dzienne zajęcia. Prawda, że dziwnie to brzmi dziś, 50 lat od wydania pierwszej płyty? Zastanawialiśmy się też, znaczy państwo pytali mnie, czy ja wiem, dlaczego utwór Not Fade Away nie ukazał się na pierwszej długogrającej płycie. Nie wiem, ale podejrzewam, że ponieważ był już znany brytyjskiej publiczności, bo 2 miesiące wcześniej wydany na małej płycie trafił na wszystkie listy przebojów i był dość popularny, chodziło prawdopodobnie o to, żeby go nie dublować na długogrającej długo grającej płycie, gdzie utworów można było pomieścić zaledwie 12. No to Amerykanie zmienili kolejność. Not Fade Away u nich się pojawiło jako utwór otwierający płytę. Może dlatego, że to przebój Buddy'ego Holly'ego. To ikona amerykańska. 5 lat po śmierci, 6 lat po śmierci, gdy ten utwór się ukazywał w wykonaniu The Rolling Stones, to była jakaś nobilitacja. I myślę, że dlatego tam otwierał pierwszą płytę grupy The Rolling Stones. Posłuchajmy go dzisiaj. Pamięć jest szarą strefą. Pozwoliłem sobie tydzień temu zacytować zdanie autorów książki z wywiadami z muzykami The Rolling Stones, ale trudno, oni napisali, trudno polemizować z facetami, którzy tam byli i to przeżyli. Bill Wyman troszkę inaczej niektóre rzeczy zapamiętał. Zresztą z samej książki według The Rolling Stones wygląda na to, że każdy z muzyków troszeczkę inaczej, a czasami bardzo inaczej zapamiętał te same fakty. Bill Wyman, opowiadając mi o początkach grupy The Rolling Stones, powiedział... Mówię o tym dziś, w czasach, w których muzyka ginie. Chociaż nie mówię o sobie, o siebie jestem spokojny. To, co ja proponuję z zespołem, zawsze znajdzie odbiorcę. I'm very afraid, actually. Well, not afraid for myself, but I see it going down the drain, actually. Mówię o dzisiejszym świecie, patrząc na 30 lat, które spędziłem z The Rolling Stones. With the Stones 30 years, you earned your money from your record sales. Zespół mógł istnieć, ponieważ nagrywał i sprzedawał płyty. Oczywiście najlepiej powodziło się autorom i kompozytorom, bo oni otrzymywali jeszcze dodatkowe wynagrodzenia z praw autorskich. Trasy koncertowe organizowało się, by wspomóc wydanie płyty, ze świadomością, że one same pieniędzy nie przyniosą. Weeks and to promote a record and come out with $5,000 each, although we'd sold out everywhere, you know. Pamiętam, że po 2 miesiącach objeżdżania Europy przy salach wypełnionych do ostatniego miejsca zostawało nam zaledwie kilka tysięcy dolarów na głowę. I dodał zaraz, raz objechaliśmy całą Wielką Brytanię z zespołem The Yardbirds jako otwierającym, a grali w nim wtedy Jeff Beck i Jimmy Page, po czym następował występ zespołu Ike and Tina Turner, a pod koniec The Rolling Stones. It was quite absurd. We toured England once with The Yardbirds with Jeff Beck and Jimmy Page opening, and then Ike and Tina Turner and their entire band coming on after them, and then we would go top and do it. And we toured England for a couple of weeks, sold out everywhere. I również wyprzedane sale, a po zakończeniu turnieju okazało się, że otrzymaliśmy do podziału na wszystkich 600 funtów. Trasy organizowało się, by promować płyty. Teraz jest odwrotnie. Na płytach nie da się już zarobić, no chyba, że trafi się wielki, naprawdę wielki światowy przebój. Teraz pieniądze zarabia się na koncertach. Stonsi zarabiają miliony. Szczególnie teraz, gdy z tak wielu stron internetowych można ściągnąć muzykę bezpłatnie, gdy istnieje powszechne piractwo płytowe. Artyści, szczególnie ci, którzy nie jeżdżą w trasy, nie zarobią na chleb. Będą zmuszeni porzucić muzykę, bo nie będą mogli się z niej utrzymać. I to mnie najbardziej niepokoi. Tak mówił Bill Wyman. No i to właściwie zamyka całą historię. Gdyby nie fakt, że dzisiaj są urodziny Roya Orbisona i przypomniało mi się, że opowiadał o swoich pierwszych trasach Bill Wyman. Pierwsza trasa zespołu The Beatles rok wcześniej niż The Rolling Stones, rok 1963. To była trasa z Royem Orbisonem. Dzisiaj, gdyby był z nami, obchodziłby swoje 78. urodziny. Nie ma go z nami od ponad ćwierć wieku. Brakuje tego głosu nie tylko z jego własnych utworów, ale również z tej nigdy niedokończonej płyty Traveling Wilburys, numer kolejny. Sięgnąłem po jego Roya Orbisona, największe przeboje. Oczywiście, pomyślałem, państwo by chcieli najbardziej o Pretty Woman, ale to jest tak znany utwór, że proszę im pozwolić sięgnąć po coś mniej znanego i równie pięknego. I feel so bad, I've got a worried mind. I'm so lonesome all the time since I left my baby behind on Blue Bayou. Bo, bo, bo, saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine, looking forward to happier times on Blue Bayou. I'm going back someday, come what may, to Blue Bayou, where you sleep all day and the catfish play on Blue Bayou. All those fishing boats with their sails afloat, if I could only see that familiar sunrise through sleepy eyes, how happy I'd be. See my baby again, and to be with some of my friends. Maybe I'd be happy then on Blue Bayou. I'm going back someday, gonna stay on Blue Bayou. Well, I'll never be blue, my dreams come true on Blue Bayou. Tak jak obiecałem, trzy stareńkie utwory, ale jak one ładnie obok siebie zabrzmiały. Robert Plant, później The Rolling Stones i Roy Orbison, Blue Bayou. No i to właściwie zamyka program dzisiejszej tonacji. Zostawiam Państwa z zespołem RPWL pod hasłem sprawdźmy jeszcze raz, jak młodzi rosną na robocie. Cztery koncerty w Polsce, czy ja dobrze mówię? Cztery, jeszcze raz, przepraszam, jeszcze raz muszę sprawdzić. Tak, cztery. Zaczynają w Piekarach Śląskich jutro, potem Warszawa, Poznań i Bydgoszcz. Na pewno się spotkamy na jednym z nich. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Bring you to Calvary.